Osman'ımın mendili zamanda sarısı. Of of. Osman'ımın mendili zamanda sarısı. Of of. Osman'ıma kıydılar gece yarısı. Osman'ıma kıydılar gece yarısı. Osman'ıma sus derelerde günlerde biter mi? Of of. Sus derelerde günlerde biter mi? Of of. Osmansız evlerde duman tüter mi? Osmansız evlerde duman tüter mi? Dünya malını neyleyim? Osman'ımı tutar mı? Açın kapıyı.